یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، سہرا ہے مدیلا مجھے آنکھوں سے دکھا دے، سہرا ہے مدیلا مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، یا رب مجھے دیوان مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوان مدینے کا بنا دے، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے، اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدیلا میرے اللہ بنا دے، بنا دے سینے کو مدیلا میرے اللہ بنا دے، بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں، اکثر شہ ابرار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے اللہ تو دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بلا دے بلا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بلا دے اللہ کرم اتنا گنہگار پہ فرما اللہ کرم اتنا گنہگار پہ فرما جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے بنا دے جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے چلا دے امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے اتار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت اتار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں نویت و سنت الاعتکاف جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے اللہ کے معصوم فرشتے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہیں گے دکھیا دلوں کے چین رحمت کونین سردار دارین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکتیں ہیں چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ دنیا میں تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول میں پیر شریف کو روزہ رکھنے کے اعتبار سے مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، اور خوش نصیب اسلامی بھائی دنیا بھر میں جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، عاشقان رسول ہیں، ان کی ایک تعداد ہے جو آج کے دن روزہ رکھتی ہے، اور رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اداؤں میں سے اس ادا کو بھی اپناتی ہے۔ دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس موقع پر کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی بہاریں پائیں گے۔ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں ہر شخص کو کسی نہ کسی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رابطہ، واسطہ، حاجت، ضرورت، نیڈ ہوتی ہے، اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بھی کرتا ہے، واسطے بھی رکھتا ہے، اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجتیں پوری کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ جس سے ان کے قلوب میں خوشی داخل ہو، ان کے غم غلط ہوں، ان کی تکلیف دور ہو، ان کی پریشانی حل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے مجھے عہدہ دیا ہے، منصب دی ہے، اسٹیٹس دیا ہے، اسٹینڈرڈ دیا ہے، معاشرے کا میں ایسا فرد ہوں کہ جس کی سنی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، لوگوں کی حاجتیں مجھ سے ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی بھی دوسرے آدمی کی ضرورت پوری کرنے کی کسی نہ کسی انداز سے ترکیب بناتا ہے، ضرورت چاہے ننی منی سی ہو یا بہت بڑے پیمانے کی ہوتی ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو حقیقت میں اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی حاجتیں پوری کرنا، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ آئیے میں اس مختصر وقت میں احادیث کریمہ کی روشنی میں کچھ معروضات پیش کرتا ہوں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کا ایک چیپٹر ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجتیں پوری کرنے کا ثواب۔ اس عنوان کے تحت موجود مضمون میں سے چند احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں بڑھاتا ہوں۔ یہاں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین خوب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور غور فرمائیں کہ ہم ان مبارک احادیث کی برکات سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے، اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ کس سے؟ 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اور جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے 1 دن اعتکاف کرے، مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے جو چلے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 سال اعتکاف کا ثواب۔ اب بات ہو رہی ہے کہ جو 1 دن کا اعتکاف کرے اس کو کیا ملتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے 1 دن اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، اور ان میں سے 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے تو یہ عمل میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی شریف علی صاحبہ و علیہ الصلات والسلام میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے سنیے اور جھومیے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک، سیاح افلاک، فخر موجودات، سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے، بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے، اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ عز و جل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کی کچھ ایسی قومیں ہیں جنہیں اس نے بندوں کے فائدے کے لیے بعض نعمتوں کے ساتھ مختص فرما دیا ہے. وہ انہیں اس حال پر اس وقت تک برقرار رکھتا ہے جب تک وہ ان نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں. جب وہ ان نعمتوں کو لوگوں سے روک لیتے ہیں تو اللہ عز و جل وہ نعمتیں ان سے موقوف فرما کر دوسروں کو دے دیتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے چند لوگ ایسے ہیں جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا کیا ہے. لوگ اپنی حاجتوں میں ان کی طرف فریاد کرتے ہیں، بے شک وہی لوگ عذاب سے امن والے ہیں. اور سنیے، لوگوں کی حاجت روائی کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، تکلیفوں میں ان کی مدد کرنا، اپنے کردار، گفتار، رفتار، انداز، کلام، چل کر جانے، کسی کو کہہ دینے، میڈیا کا دور ہے، ٹیلی فون کر دینے، کمیونیکیشن کا دور ہے، واٹس ایپ کر دینے سے کسی کا مسئلہ حل ہوتا ہو، کیا حرج. برکتیں سنیے اور جھومیے کہ سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک حاجت روائی کرتا رہے، اللہ عز و جل 75,000 ملائکہ کے ذریعے اس پر سایہ فرماتا ہے. وہ اس کے لیے استغفار اور دعا کرتے ہیں. اگر صبح کو حاجت روائی کی تو شام تک، اور اگر شام کو حاجت روائی کی تو صبح تک، اور وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ عز و جل اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی آپ تمام پر رحمت ہو، اور اللہ کے نیک بندوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو. ایک اور حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بندے کی ضرورت میں اس کی مدد کی، جس نے کسی بندے کی ضرورت میں اس کی مدد کی، اللہ عز و جل اسے اس دن ایسی جگہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسلیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کس قدر خوش نصیب ہیں وہ اشخاص، کس قدر خوش نصیب ہیں وہ افراد، کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لیڈرز، وہ حاجت روا جنہیں رب کریم جل مجدہ نے کوئی مقام دیا ہے، منصب دیا ہے، سٹیٹس دیا ہے، منصب دیا ہے. آپ وزیر ہیں، آپ مشیر ہیں، آپ انتظامیہ میں ہیں، آپ عدلیہ میں ہیں، آپ مکننہ میں ہیں، آپ میڈیا میں ہیں، لوگوں کی حاجتیں آپ سے وابستہ ہوتی ہیں اور ہم حاجت پوری کر سکتے ہیں، ہم کسی کے غم کو غلط کیس کر سکتے ہیں، ہمارے کہنے سے، بولنے سے کسی مسلمان کی جائز سفارش، جائز امر میں کر دینے سے اگر اس کا کام ہو جاتا ہے اور ہماری اس سفارش کرنے سے کسی کی حق تلف ہی نہیں ہوتی، کوئی اور شرعی عذر ہمارے سامنے نہیں آتا، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بتائیے، احادیث کریمہ میں ایسے لوگوں کی کس قدر شان بیان کی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو ان ترکیبوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے برعکس کہ جو مسلمانوں کی اس کی حاجت روک لیتا ہے، میں ضرورت پوری کر سکتا ہوں، میرے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہے، میرے کہنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میں اگر عرض کروں تو یہ ترکیب ہو سکتی ہے، پھر بھی اگر کوئی اور شرعی عذر نہیں ہے، اس کے باوجود اگر انسان ایسے معاملے میں بخل کرتا ہے، ترکیب نہیں بناتا، تو اسے غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے صدقے، اصحاب کریم کے صدقے، امت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اولیاء اللہ کے صدقے ہم سب کو مسلمانوں کی خیرخواہی کرنے والا بنائے، مسلمانوں کی حاجت روائی کرنے والا بنائے، مسلمانوں کے غموں کو غلط کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمارے مددگار پیدا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میری رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے اور خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کاش لب پر ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، ذکر آٹھوں پہر تیرا لگا یا رب پار نیا میری لگا یا رب اور نیم جا کر دیا گناہ نے یا اللہ نیم جا کر دیا گناہ نے مرض عصیہ یا رب مرض عصیہ سے دے شفا یا رب اور کر کے تابا میں پھر گناہ جاتا ہوں مبتلا یا رب ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب اور کر جنت میں تو جواب